الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء حق علماء اہل سنت محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں قابل قدر مائیوں بہنوں اور عزیز بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت محافل اہل سنت عظیم نعت گو شاعر اہل سنت میرے دیرینہ کرم فرما جناب محمد اکرم علوی صاحب اور عزیزم خرم شہزاد صاحب بڑی محبت دے نال فقیر دے غریب خانے تے تشریف لے گئے اور اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ چھنی عالم شیر دے اندر ایک ایسی محفل دا اہتمام کرنا چاہتے ہاں کہ جدے اندر امتی ہون دے ناتے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ درودان دے گجرے سلاماں دے ہار تے محبتاں دے نظرانے پیش کیتے جان. خواہش ہے کہ اس پروگرام دے اندر تو بھی حاضر ہو. میں انہاں بھائیاں دی محبت بری دعوت تے انکار نہ کر سکیا, وعدہ کیتا. خدا دا شکر ہے کہ وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. رمضان المبارک دا مقدس مہینہ, خدا دیاں رحمتاں دا نزول, پھر اللہ دا گھر تے اُہدے محبوب دا تذکرہ. کہندے نے سونے تے سہاگا. اسی کتنے خوش نصیب ہاں کہ اللہ رب العزت نے سانو اپنے اور اپنے پیاریاں دے ذکر واسطے پسند فرما لیا. وقت کافی گزر چکا ہے اور آپ حضرات نے سرکار دے سنا خانہ کو سرکار دی محبت وچ ڈبیاں ہوئی نعتاں بھی سنی ہیں اور نقیب ملت جناب عزیزم کامران تبسم صاحب نے بڑی حسین صورت وچ محفل نو اگے بڑھایا. خدا کرے باغ رسول دیاں اے بلبلاں ہمیشہ چہک دیاں رہن. اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عزیزم خرم شہزاد نو حیاتی خضر عطا فرمائے کہ اس جوانی چ جدوں کہ ساڈے اکثر جوان بے راہ روی دا شکار ہو گئے الحمدللہ کہ جوانی دے عالم وچ اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا. میں حاضر ہویا اور چھنی عالم شیر دے دیگر جوانا نو ویکھ کے بزرگاں نو ویکھ کے بہت خوشی ہوئی. کل بہت سارے ساتھی جمعۃ المبارک تے فقیر دے کول تشریف لے گئے اور منو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ عزت ماب جناب ماسٹر خالد صاحب جو کہ اکھاں تو معذور نے مگر سینے سرکار دا ایک پیار رکھدے نے بڑی محبت نال تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ سب دیا جھولیاں کرم دے خزانے تو پر فرمائے. رمضان مبارک بھی اج تین تاریخ اور اج اس عظیم ہستی دا وصال دا دن ہے کہ جہد احسان تھلے اسی دبے ہوئے ہاں. خالی وہ احسان نہیں ہوتے بچڑیاں دے بھی سڈے تے اڈے احسان نے جہد اسی قیامت تک وہ احسان دا پار نہیں لا سکتے. وہ ہستی ہے رسول اللہ دا جگر پارا نبی پاک دی اکھ دا نور حضور دے سینے دا سرور خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا یوم وصال بھی ہے. اور یہ بات کہنے لگے ہیں کوئی مبالغہ نہیں ہوئے گا کہ خاتون جنت دی شخصیت آپ دی ذات اور مقدس ذات ہے کہ جنہاں اساں گناہگاراں واسطے سجدے پے کے رو رو کے رب کو بخشش منگی اور رب نے فرمایا میرے محبوب اپنی بیٹی نو کہہ دے کہ فاطمہ سر سجدے تو چک لے رونا بند کر دے. میں خدا ہو کے تیرے وعدہ کرنا ہے میں قیامت نو تیرے ابے دی امت نال انج ہی کراں گا جی میں تیری مرضی ہو. ایک بزرگ فرماندے نے میں نے خواب دیکھیا کہ قیامت آ گئی نفس نفسی بھی پکارے. اور پتہ جی قرآن کریم نے جو قیامت دا منظر بیان فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ اتنا سخت دن ہوئے گا کہ باپ بیٹے کو لو نسے گا ماں بیٹی کو لو دور جائے گی براہ براہ نہیں پہچانے گا جا بھائی اپنا کام کر مینو تو اپنی فکر ہے پتہ نہیں میرے نال کی ہوندا ہے. اللہ جلال وچ ہوئے گا. بزرگ فرماندے نے میں نے خواب دیکھا قیامت آ گئی ہے نفسا نفسی دی پکار ہے ایک میدان ہے مشرق تو مغرب تک یہ پہاڑ روئی دے بوڑے بن کے اڑ جان گے. کیسی میدان ہوئے گا مشرق تو مغرب تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک ساری دنیا کٹھی ہوئے گی. وہ بزرگ فرماندے نے میں نے خواب دے اندر ایک آواز سنی محشر والو او نبی او ولی او غوث و کتب او اولاد آدم اکھاں بند کر کے سر چکا لو حسین دی ماں دی سواری آ رہی. وہ کہنے نے میں نے دیکھیا سب نے نگاہاں بند کر لیا سر چکے نہیں خاتون جنت دی سواری آئی تے مصطفیٰ کریم دی شہزادی نے عرش دا پایا پکڑ کے ہلایا. وہ بزرگ فرماندے نے جدو فاطمہ نے پایا ہلا کے جڑی گل کی تھی میری چیخ نکل گئی. کہندے نے خاتون جنت نے عرش دا پایا پکڑ کے ہلایا اور آخیا کی فرماندے نے پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا ہے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا امت کو میرے ابا کی البخش دے خدا سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلا حسین پایا پکڑ کے عرش کا زہرا نے یوں کہا اے ذبح تیرے بندوں نے میرا پسر کیا امت کو میرے بابا کی تو بخش دے خدا سمجھوں گی مل گیا مجھے بدلا حسین کا ایمان نال سوچو اسی اس گھرانے دے احسان تھلے دبے ہوئے نہیں ہیں ہتھاں تے رکھ کے اصغر نو تیر مروایا 18 سال دے جوان اکبر دی لاش تے اکھاں نال گھوڑے دوڑ دے ویکھے آسمان وال ویکھ کے ایہ وی آکھیا ربا جے تو ایویں راضی ہے نا حسین بھی ایویں راضی ہے مولا میرے بابے دی امت دے گناہ معاف کر دے تو آج دا دن اس لحاظ نال بڑا مبارک دن ہے کہ اس دن دی نسبت حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ دی ذات پر بہرحال چونکہ تسانے سرکار دے میلاد دے عنوان تے محفل دا اہتمام کیتا ہے تو میں کوشش کراں گا کہ سرکار دی بارگاہ عقیدت دے کجرے محبتاں دے نظرانے پیش کیتے جان قرآن حکیم دے او مقدس الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا جدے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دی زبان تو ایک اعلان کرایا فرمایا قل اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی فرما دیو اپنی امت نو اپنے غلاماں نو ارشاد فرما دیو کہ اے میری امت بفضل اللہ و برحمتہ جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا بس خوب خوشیاں کرو میرے محبوب تسی آپ اعلان کر دیو اپنی امت نو کہہ دیو کہ میرے غلامو جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے تے کی کرو فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں کرو میں نے بڑی کوشش کی لغت دیا بڑی کتاباں دیکھیاں نے کسے کتاب وچ فل یا فرہو دا اے معنی نہیں ملیا با پھوڑی پا لو بوٹھے سجا لو فل یا فرہو دا معنی خوشیاں کرو جشن مناؤ ہر جائز طریقے نال خوشی کرو کرو جدو اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے کہ اللہ اپنے محبوب دی زبان تو اعلان کرا رہے فرما دیو اپنی امت نو جدو اللہ کا فضل ملے اللہ کی رحمت ملے بس خوب خوشیاں کرو چنی عالم شیر تے گرد و نوا دے غیور سنی بھائیو قرآن حکیم دی سب تو اعلی تفسیر او ہوندی ہے کہ قرآن اپنی کسی آیت دی آپ تفسیر کرے سب تو اعلی قرآن کریم دی تفسیر ہوے کہ قرآن دی کوئی آیت کسی آیت دی خود تفسیر کر دے اے اللہ نے پاک قرآن اے تے پتہ لگ گیا سرکار دی زبان تو کہ اللہ دی رحمت ملے فضل ملے تے خوشیاں کرو ذرا اے وی تے دسنا رحمت کون ہے تے فضل کون ہے نہیں تو پتہ لگے نا رحمت کون ہے تو فضل کون ہے. سنو اللہ کا پاک قرآن جواب دیتا ہے اور یہ واحد کتاب ہے جو ہر سوال کا جواب دیتی ہے. اساں تے قرآن نو پڑھنا چھڑ دیتا ہے. اساں تے قرآن کریم کا اتنا احترام کرنے ہاں کہ بس ہر سال اس سے نیا گلاس چڑھا دینے ہاں, اچھی تھان سے رکھ دینے ہاں. کاش اساں قرآن نو پڑھیا ہوں گا تے قرآن کولو مسئلے پوچھے ہوں گے. قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے. اے قرآن رحمت کون ہے؟ سنو اللہ کا پاک قرآن کی جواب دیتا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. ترا پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. رمضان شریف تو علاوہ اگر سبحان اللہ کہی جائے نا باقی گیارہ مہینے چ تو سبحان اللہ کے نو حرف نے, ایک حرف سے دس نیکیاں ملدیاں نے, دس گناہ معاف ہوندے نے, دس درجے بلند ہوندے نے, نوے نیکیاں ملدیاں نے ایک واری سبحان اللہ کہنا. رمضان شریف وچ پتہ جی ایک حرف سے ستر نیکیاں ملدیاں نے. ایک بار بھی گھر جا کے حساب تسی کریو بھائی کتنی نیکیاں بنتی نے, ایک واری سبحان اللہ آخو تے نیکیاں نال جھولی بھری جائے گی. میں کہنا جلسہ ختم ہوئے تہار بندہ کم از کم ایک ایک بوری تے نیکیاں دی لے کے جا. اللہ اکبر. ہوں سبحان اللہ کی بہت ضرورت ہے تاکہ خدا دیا رحمتوں کا نزول ہوگی. پرویز مشرف کے دور میں ہر شاید اتنی مہنگی ہو گئی اور گزارا سبحان اللہ کا ہی کر لیا. اللہ اکبر. فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. رحمت ملے تو کی کرو, خوشیاں کرو. تے رحمت کون ہے؟ کملی والا. اے قرآن پتا لگ گیا رحمت نبی کریم نے تے فضل کون ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. قرآن نے کی دسیا رحمت بھی حضور نے تے فضل بھی. اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان کرا دیتا, کہہ دیو اللہ دی رحمت ملے فضل ملے تے خوب. رحمت بھی کملی والے تے فضل بھی. ان تین آیتوں نو سامنے رکھو. خدا دی قسم ہے پھر سنت کا گیلا سورج میں روشن ہو جاتا ہے. ابھی ملک ملک جا کے شہر شہر جا کے پن پن جا کے ٹوک ٹوک جا کے گلی گلی سے محلے محلے پھر کے اعلان کرتے پھرنے ہیں کہ منہ میں لو خوشیاں مناؤ کبھی بات آ گئے. منہ میں لو خوشیاں منہ میں لو خوشیاں مناؤ مومنوں خوشیاں لقد من اللہ علی المؤمنین. رب نے احسان مومنوں سے کیتا ہے. مومنوں خوشیاں مومنوں خوشیاں اللہ اکبر. ساڈے تے ہویا احسان. رب نے نام لے کے آخیا ایمان والے ہو تواڈے تے احسان کیتا. کوئی بندہ نبی پاک دا میلاد نہیں مناندا, جنیاں نہیں لاندا, جلوس نہیں کڈدا, خوشی نہیں کردا, مینو کدے افسوس نہیں ہویا, میں سمجھ جانا یہ بےچارا ایمان والا نہیں, یہ احسان ہی نہیں ہویا. لڈو وہ بنگا جی گھر منڈا جمے, گواڑیاں تے کدے لڈو نہیں منگے. کوئی بندہ گواڑیاں آخے تو لڈو کیوں نہیں منڈے, گواڑی کہیں گے تھوڑی مت ماری گئی ہے, منڈا تھوڑا جمے تے لڈو اسی ونڈیے, یہ سار کھلیا تے ہوا تو ملا روا بھی کرو ملا. فرمایا از با سبھی رسولا کہ ہم اپنا رسول محسوس کیتا, اور کوئی اپنا یار کسی نو نہیں دینا, وہ میرے سوالے سے اتنا گرم ہوا رب نے اپنا یار تنوع عطا کر دے گا. اللہ اکبر. اس سرائیکی زبان دے ایک عاشق نے بڑے پتے دکھا دیتی, وہ کہندا ہے محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تیسوں سراک وردا, بولو محبوب خدا دی آمد تے محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تیسوں سراک وردا. آواز آواز ملا کے میں چاہنا سلی آرم شہر کی جامع مسجد چو جی ڈاری اج مدینہ پاک مسجد نبی ول جا رہی ہے, خالی میرا نام نہ آئے تو آدھا نام بھی لکھیا جائے, پر رشتے کہہ رہی رسول اللہ فلاں فلاں امتی بہ کے آپ کا ملاد پیا پڑتا سی محبوب خدا آمد تے محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو اللہ محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو سدا محبوب خدا دی آمد تے اسا خوش تھی سو سدا کے بن گئے, کیوں اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں, اسا کافر نہیں اسا مومن ہاں, مومن دا اے نہیں مان آیا ساری بخشش دا مومن ہاں, مومن دا اے نہیں مان آیا ساری بخشش دا سامان آیا, اور رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جدا دو جگ دا سلطان آیا, رنگ لگ گئے گھر عبداللہ دے جدا دو جگ دا سلطان آیا, ساری بخشش دا سڈا حق بنتا ہے, چراغا کریے چنڈے لائیے چنیاں لائیے جلوس نکالیے نعرے ماریے خوشیاں کریے خوشبو لائیے, کیوں ساڈے تے رب نے کیتا ہے احسان. بندے بڑے ہوشیار ہوں نے, میں لندن شہر تقریر کر کے ہٹیا تو ایک داری والا ہولی ہولی میرے نیڑے ہو گیا, کہنے لگا ماشاء اللہ بڑے اچھے خطیب ہو. میرا ایک چھوٹا جہا سوال ہے, میں شکل ویکھی تے شکلوں پہ پہچانے جاندے نے نا, رکھے چہرے نو سر شاہی ہوئی, طبیعت خشکی, نگاہ خشکی, مزاج خشکی, کہنے لگا چھوٹا جہا سوال ہے. میں کہ صوفی جی تسی وڈا جہا کرو, میں کہ سات سمندر پار آئے ہیں, چھوٹا نہیں تسی وڈا سوال کرو, کوئی میں جواب دیا گا. کہنے لگا نہیں چھوٹا جہا سوال ہے, میں کہ بسم اللہ کہنے لگا اے دسو جدو نبی پاک دی اصل ولادت ہوئی سی حضور دنیا آئے سن حضور دا اصل ملاد ہویا سی تے کسے نے جھنڈے لائے سن؟ میں کہ کسے انسان نہیں سن لائے. میرے لفظاں تے غور کرو. میں کہ کسے انسان نہیں سن لائے. کہنے لگا کسے جلوس کڈیا سی؟ میں کہ کسے انسان نہیں سی کڈیا. کہنے لگا کسے چراغا کیتا سی؟ میں کہ کسے انسان نہیں سی کیتا. کسے میلاد دی محفل کیتی سی؟ میں کہ کسے انسان نہیں سی کیتی. مینوں کہنے لگا پھر اتنا بڑا خطیب پاکستان ہے, خود سوچ جدو اس وقت یہ کام نہیں ہوئے تو 14 صدیاں بعد تساں بریلویاں یہ نویں بدعت کتوں کڈی؟ جدو تو آپ تسلیم کرنا کہ کسے انسان جھنڈے نہیں سن لائے, کسے جلوس نہیں سی کڈیا, کسے چراغا نہیں سی کیتا, کسے میلاد نہیں سی منایا, کہ انہوں کام نہیں ہویا تو 14 صدیاں بعد تساں بریلویاں یہ بدعت کتوں کڈی؟ میں کہ صوفی جی تہاڈا سوال پورا ہو گیا یا اجے کچھ باقی؟ کہنے لگا بس اتنا ہی سوال سی میرا. میں کہ کدے اجازت دیو تو تہاڈے سوال اتنے چھوٹا جہا سوال میں بھی کر دیا. ہس کے کہنے لگا تو بھی کر لے. میں کہ اے دسو جدو نبی پاک دی ولادت ہوئی سی, حضور تشریف لے آئے سن مکے چ, اے دسو اس وقت مکے چ کافر رہندے سن یا مسلمان؟ میں کہ میرا چھوٹا جہا سوال ہے, جدو حضور دی ولادت ہوئی سی مکے چ کافر رہندے سن یا مسلمان؟ تے اکھاں پھاڑ پھاڑ کے میرے وال ویکھ کے کہن لگا ایڈا وڈا خطیب پاکستان ہے, تین نہیں پتا ادو مسلمان نہیں سن؟ میں کیا تو فٹ لمبی داڑھی رکھی ہے, تین نہیں پتا کافر ملاد نہیں کر دے؟ پیا کہنے ادو مسلمان نہیں سن کافر سن, تے کافر ملاد نہیں کر دے. باقی رہی گل جھنڈیاں دی, خدا دی قسم ہے رب نے آپ جھنڈے لوائے سن. رب نے کیا جی بھائی اس طرح جھنڈے رہ لے, ایک جھنڈا مشرق وچ گڑ, ایک جھنڈا مغرب وچ گڑ, تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا دے. یا اللہ مشرق تے مغرب دی جھنڈا کیوں کیا روانہ اور والا تے مکے چائے گا؟ فرمایا جی بھائی اس طرح کہ دنیا نو پتا چل جائے کہ رب پراؤنا آج مکے پہ آؤں گا بھی حکومت مشرق تے بھی چل رہے گی. تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا. مینو کہن لگا ادا کی مطلب ہے؟ میں کہ ادا بھی میں دسنا, اصل یہ ٹھیکیدار ہے اس گل دے, اسی ملاد کرنے دسنے ہیں. کیوں رب نے کیا کہ جھنڈا مشرق مغرب, تاکہ پتہ لگ جائے مشرق تو مغرب سونے دی حکومت ہے, کہ تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ نبی نے ملاد تے اپنے گھر سے جھنڈے لانا نبی دی آمد دی خوشی وچ, بولو رب دی. میں لکھانے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل آمنا دے مکان تو لے کے آسمان تک نور دی چادر تان دے. فرشتیاں نو کہ چادر دے ارد گرد آسمان تک پاپ پانیاں بن کے کھلو جاؤ. آمنا دے مکان تو لے کے آسمان تک نور دی چادر تان دے. فرشتیاں نو کہ چادر دے ارد گرد آسمان تک پاپ پانیاں بن کے کھلو جاؤ. کلا تو سلام کرو ازرائیل جی دلیل, اج رات کسی بھی روح نہیں نکالنی, پوری دنیا کوئی فوت نہ ہوئے. اگر عرض کرنے مالا تیرا قانون ہے, علاج اور کسی کی روح نہیں کرنی. اللہ اکبر. کسی کی روح نہیں کرنی. یا اللہ بڑا فرمایا جسے موت ہوئے اتنے رونا ہوں گے. میں نہیں چاہتا میرا محبوب آنا ہوئے تو کوئی آخر ہوں گی. اج پوری کائنات میں کسی کے گھر لڑکی پیدا نہ ہوئے. میں پوری دنیا میں اعلان پیا کرنا ہے. ایک روایت مینو کوئی ضعیف دکھا دیو کہ پوری دنیا سے پوچھ رہا کہ کدھر لڑکی پیدا ہوئی ہوگی. لڑکیاں تے اللہ دا انعام ہوندیاں نے, لڑکیاں تے رحمت ہوندیاں نے, پر اس راتی رب نے کیوں نہیں پیدا کرن دی تھی؟ کملی والا اس دور وچ دنیا تے آ رہا سی جس دور وچ لڑکی نو نوشت سمجھا جاندا سی. زندہ بچیاں چک کے گڑا کھود کے وچ دفن کر دتیاں جاندیاں. رب نے فرمایا اج کدھر لڑکی پیدا نہ ہوئے. میں نہیں چاہتا میرا یار دنیا چاہتا ہوئے تو کسی ظلم پہ ہوتا ہوئے. مولوی کا بچہ جمے, چودھری کا بچہ جمے, پیر کا بچہ جمے, لڈو بنتے ہیں, مٹھائیاں بنتے ہیں. اج میرا حبیب دنیا سے آ رہا ہے. میں منڈے بننے نے منڈے. کملی والے دی آمد تے رب نے خوشی منائی. اللہ اکبر. رسول اللہ دی والدہ کی فرمانیاں نے وہ چودہ صدیاں بعد ملا تینوں کی پتہ مصطفیٰ کی نے سامنے آئے نہیں. سیدہ امینہ فرمانیہ نے اس رات میں تھوڑی جی گھبراہٹ محسوس ہوئی, تھوڑا جہا دل پریشان ہویا. ایک پرندہ آیا, انہیں اپنا پر میرے سینے سے ملیا. مینو تسکین ہو گئی. میرے سامنے ایک شربت کا پیالہ پیش کیتا گیا. میں ویکیا تے دودھ نہ لو سفید, چکیا تے شہد نہ لو میٹھا, سنیا تے کستوری نہ لو زیادہ خوشبودار. آرام شہد نہ لو میٹھا, ابھی آرام لبن, دودھ نہ لو سفید, رایا تم میرا مصر, کستوری نہ لو زیادہ خوشبودار. نبی پاک دی ماں نو میلاد والی راتی وہ شربت پلایا گیا. ایمان دسو تسا اس ترقی والے دور بھی کوئی ایسا شربت ویکھے جڑا دودھ نالوں زیادہ سفید ہوگی, شہد نالوں زیادہ میٹھا ہوگی, تے کستوری نالوں خوشبودار ہوگی؟ میں تے دنیا دے مختلف ملکاں وچ جا کے ویکھیا زمانہ بڑی ترقی کر گئی. یورپ والے تے اتنی ترقی کیتی ہے ہن آپ ہی تڑک گئے. لیکن اس ترقی دے دور وچ بھی انہاں ایسا کوئی مشروب تیار نہیں کیتا جن وچ تینوں صفتاں پائیاں جان. دیکھنا پڑے گا پر نبی پاک کی ماں جڑا شربت پلایا گیا یہ آیا کتوں؟ یہ شربت کتوں ملنا ہے؟ سنو سنو میں دکھانا. نبی کریم سرور عالم ہجرت فرما رہے ہیں سارے سارے, صدیق اکبر کی گود ہے نبی پاک دا. سارے سپ نے ماریا ڈنگ, صدیق اکبر نے جسم بھی زہر کری, اکھا بھی کاسو آئے, نبی کریم نے چہرے سے گرے. حضور نے اکھ کھولی, فرمایا کیوں پیا رونا ہے؟ کس نے روایا؟ آقا مار نے ڈنگ ماریا ہے. فرمایا رونا کیوں ہے آقا؟ درد ہے. کتنے درد ہے؟ آقا پیروں میں. فرمایا یا رو نہیں, درد تیرے پیروں میں دبا تیری چولی میں, دکھ تیرے پیروں میں, سکھ تیری چولی میں, مار تیرے پیروں میں, یار تیری چولی میں. مار تیرے پیروں میں, یار تیری جھولی میں, سب تیرے پیروں میں, محمد تیری جھولی میں, موت تیرے پیروں میں, یاد تیری جھولی میں. پیر اگے کر, دردیاں دردیاں پیر اگے کیتا. نبی کریم نے لواب دہن دکھایا. درد ہو گیا ٹھیک. میں مضمون پر جانا نہیں چاہتا, میں جو بات کرنا چاہتا. درد ٹھیک ہو گیا مگر صدیق اکبر نو پیاس لگ گئی. سیدنا صدیق اکبر نبی کریم دی بارگاہ درد کر دینے, آشن شدیدن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بڑی سخت پیاس لگی ہے. نبی کریم یہ نہیں فرماندے بھائی ہجرت کر رہے ہیں, ایسے موقع پہ بندہ صبر تو کم لیندے. ہوں پیاس لگی ہے, صبر کر, غار چ باہر نکلیں گے سویرے, دیکھیں گے کدھر پانی مل جائے گا. جا نال کسی نو لے کے چلتا پھر انتظام بھی انہوں کرنے پہ. بچن شدید یا رسول اللہ. آقا سخت پیاس لگی ہے, میں دکھا میں نبی کریم نے فرمایا اذهب الى صدر الغار, یا غار دے سینے تے ٹر جا. صدیق اکبر تے پہلے غار بھی داخل ہوئے, ساری غار صاف کیتی, چاریاں صاف کیتیاں, کنڈے ہٹائے, اپنے کپڑے بال پال کے سوراخ بند کیتے. صدیق اکبر یہ نہیں کہندے بھئی یا رسول اللہ میں ساری غار صاف کیتی ہے, مینو پیاس لگی ہے, پھر کہندے وہ غار دے سینے تے جا, غار وچ نہ کوئی مٹکا ہے, نہ ٹوٹی ہے, نہ کوئی چشم ہے. نہ صدیق اکبر دا عقیدہ کی سی کہ نبی پاک دے حکم تو بعد سوچنا بھی ایمان دی توہین ہے. صدیق اکبر نبی کریم نے فرمایا اذا بلا صدر الغار, غار دے سینے تے جا. فرماندے نے میں غار دے سینے تے پہنچیا تے پانی دا چشمہ جاری. فرماندے نے میں پانی پیتا, کیسا پانی, میں نہیں کہنا. صدیق اکبر فرماندے نے احلا من الاسن ابیض من اللبن, شہد نالو میٹھا, دودھ نالو سفید, رایا تم من المسک, کستوری نالو خوشبودار. نبی کریم نے فرمایا سجنا پانی پی لی, یا رسول اللہ جی پانی پلایا جی زندگی بچ ایسا شربت سے کدے ویکھیا ہی نہیں, کدے سنیا ہی نہیں, کدے پیتا ہی نہیں. امام الانبیاء نے فرمایا جانیا تو کیڑا پانی پیتا, یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. فرمایا ابو بکر رب نے تیری خاطر دار وچ کوثر دا کنیکشن ملا. تیری خاطر رب نے غار وچ حوضِ کوثر دا کنیکشن ملایا. تو حدیث پاک نے کی دسیا اے شربت کتھے تیار ہوئی ہے؟ جنت. اے شربت دی نہر کتھے ہے؟ تو نبی پاک دی والدہ فرمانیاں نے مینو ولادت دے وقت بلایا گیا, چلی عالم شہر تے گرنا لوا والو, خدا دی قسم ہے میرا وجدان کہندا ہے نبی پاک نے میلاد دی خوشی وچ رب نے جنت وچ جڑی شربت دی سبیل لائی سی, فرمایا جبریل پیالہ بھر کے لے جا, تسی نوری تے کھان پین کو پاکو, میں بھی کھان پین کو پاکا, اے شربت دا پیالہ لے جا, اے سبیل دا استتار نبی دی ماں کرو. معلوم ہو گیا میلاد دی راتی رب نے منہ بھی میٹھے کرائے, رب نے گھنٹے بھی لوائے, رب نے سلام بھی پڑھوائے, ضرور بھی پڑھوائے. حضور دی والدہ فرمانیاں نے میں ویکھیا میرے مکان دی دیوار چھک ہوئی, لمبے لمبے گھر والیاں بیویاں آئی, روشن چہرے, چمکیلے لباس. میں اس تو پہلے کدے بیویاں نہیں سر ویکھیاں, میں استقبال واسطے اٹھی قریب جا کے میں کیا کون ہوں کتوں آئی ہو, ایک خاتون نے اگے بڑھ کے میرا منہ چومیا, پھر پیا رکھیا, فرمایا آمینا سنو ویخ کے گھر آمینا, میرا نام ہوا ہے, میں آدم علیہ السلام دی بیوی ہاں, عیسیٰ علیہ السلام دی امی جناب مریم نے, اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حضرت حاجرہ نے, اے آسیہ فرعون دی بیوی ہے, اے فرعون دی بیوی تو خوش نصیب ہے جنہیں موسیٰ کلیم نو لوریاں دیتیاں, اے جنتی انہاں دی سردار ہے. آمینا بیٹی مینو ویخ کے گھر آمینا, میں نبیاں دی مائیاں, ولیاں دی مائیاں, خاصاں دی مائیاں, قطباں دی مائیاں, سارے انساناں دی مائیاں, پر اج مائی بن کے نہیں آئی, تیرے بدلے دی دائی بن کے آئی. مائی بن کے نہیں آئی, دائی بن کے آئی ہاں. رات جا رہی ہے, صبح آ رہی ہے, اندھیرے نکلے نے اجالے ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضور دی ماں دا بیان سنو. سیدہ آمینہ فرما رہی ہیں خرج منی نور, میرے وچوں پھر نور نکلیا. کی فرمانیاں نے میرے وچوں, محلے وچ بچے بچیاں پیدا ہوندے نے تے محلے دیاں بڑھیاں جا کے پچھدیاں نے پینے کی جایا, کوئی کہندی ہے منڈا, کوئی کہندی ہے کڑی. خدا دی قسم ہے نبی پاک دی ماں نے یہی آخیا, خرج منی نور, میرے وچوں تے نور نکلے. جمن والی ماں کہندی ہے میرے چوں نور نکلیا, کتنی روشنی ہو گئی, نبی دی ماں مکے اپنے کمرے وچ تے نبی پاک دے نور نال اتنی روشنی ہوئی پھر دیواراں حائل نہ ہو سکیاں, مکے دے مکان حائل نہ ہو سکے, مکے دے پہاڑ حائل نہ ہو سکے, رستے دے جنگلات حائل نہ ہو سکے, لیکن یہ مکے کمرے وچ تے نبی دے نور دی روشنی شام دے محل ویکھدی پئی اے, ہتھ بول کے کہنا انصاف انصاف انصاف, جس نور دے صدقے شام دے محلات ویکھے, بسرے دے اٹھانیاں گردنا ویکھیاں, میں کیتی مولا ماں کہنی ہے میرے چلو نکلیا تھی تو کی بھیجا فرمایا بے شک تہاڈے کول اللہ والوں نور آیا, بھیجن والا کی کہندا کی بھیجیا نور, تے جان والی ماں کی کہندی ہے میرے چو کی نکلیا, آن والے کو پوچھنے آ تسی کی ہو, کملی والے تسی آپ دسو, فرمایا ابا لو ماں خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ, خدا کہندا ہے نور بھیجی ہے, ماں کہندی ہے میرے چو نور نکلے, آن والا کہندا ہے میں نور بن کے آیا, حضرت عبد الرحمان ابن عوف دی والدہ حضرت شفا, ایک اور خاتون نے حضرت بی بی برکت, تو فرمانیاں نے اسی کمرے چو باہر نکلی, اچانک آسمان وگ دیکھیا, ان پہ پتا لگ سا سی ستارے جھک جھک کے آمنا دے ویڑے وال سلامیاں پہ کر دے, نبی کریم دی بوبی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں بھی اس راتی کول سن, اے نبی پاک دی بوبی تہاڈا کی بیان ہے, فرمانیاں نے سرگیلا ویلا سی کمرے دے دیوا پیا بلدا سی, اچانک جب کملی والا دنیا پہ آ گیا کہ میں حاضر سان نور نبی دے, میں حاضر سان نور نبی دے کہ ایسا چان لایا جگوا نور پیا جس ویلے پھر دیوا نظر نیا, اتنی روشنی ہوئی پھر کمرے دیوا ہی نہیں سی دستا, اے حضور دی بھبی تسا اور کی ویکھیا, فرمایا آن والا آنگا گیا تے میں ویکھیا انہیں متھا زمین تے رکھ دتا, مینو ہولی ہولی لوڑ دی آواز پی ہوئی, میں جلدی نہ قریب گئی بچہ کہنا کی پیا, فرمانیاں نے میں کر لا کے سنیا سجدے سر پایا سر سجدے محبوب نے پایا تے رو کے عرض گلاری اے بخش کریما بخش کریما میری امت ساری, فرمانیاں نے ہر پاسے نور ہی نور, روایات چاہتے مشرق دے جان وال مغرب وال دوڑ رہے ہیں, مغرب دے مشرق وال دوڑ رہے ہیں, شیر سے بکری ایک دراب سے پانی پی کے جبا پہ پاندے نے, مبارک ہوئی مبارک ہوئی, شیر پیڑیے نو مبارک دے رہی ہے, پیڑیاں شیر نو مبارک دے رہی ہے, بکری لومڑی نو مبارک دے رہی ہے, جانور ایک دوجے نو مبارک دے رہے ہیں, مبارک ہوئی مبارک ہوئی, غریباں دا امی آ گیا, بے کساں دا کسا آ گیا, بے بساں دا جانا دیکھو آ گیا کملی والا اور ہوا چانن نور سبحان اللہ کیڈی سونی تھوڑی سورے میں کہنا مولوی اتفاق نہیں تھوڑے بڑا اتفاق ہے زنانیاں رونی تنگ شور لا کے رونی تو شیر پڑھو کے بے سورے اللہ حکم میں چاہنا گلدستہ بڑھا کے علی کملی والے کی بارگاہ پیش کر دیا ہویا چانن نور اجالا دیکھو آ گیا کملی والا ہویا چانن نور قسم اٹھا کے کہنا رمضان مبارک دا مقدس مہینہ رمضان دی پیاری رات قسم اٹھا کے پیا کہنا واللہ باللہ اللہ اے تہاڈا نبی پاک دی یاد وچوں نہ ضایا نہیں جائے گا او رسول جس رسول نو لوگا پتھر مارے اگوں باواں دے مارے لوگا کنے بچھائے انہیں چادر بچھا کے دتیاں جڑا پتھر مارن والیاں نو دعاواں دیندا ہے میلاد منان والیاں نو کدو جہنم جان دے ہویا چاند ہویا چاند نور اجالا دیکھو آ گیا اسی حضور دی امتی ہاں حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں نبی کریم سرور عالم دی بارگاہ درودوں دے گجرے تے سلاما دے ہار پیش کرنے ساڈا نبی تے او نبی ہے یہ دروازے تو شہروں نو بھی شہر ملے ہیں اپنے تے اپنے بیگانیاں نو مصطفیٰ نے نواز دیتا مینو عزیز خرم شہزاد کہہ رہے سن کہ اس عاشق دی گل ضرور سنائیو کہ جنہیں ساری زندگی ساڈے رسول دیاں نعتاں پڑھیاں ہے سی ہندو تے نعتاں لکھیا کرے ساڈے نبی پاک دی کہ کون سی ہندوستان دا نامور شاعر دلو رام کوسری دلو رام کوسری ہندوستان دا بڑا عظیم شاعر سی ہندو سی وکیل سی گجراں والے شہر وچ رہن والا سی ادھوں پاکستان نہیں سی بنیا ہندوستان سی تے دلو رام نبی پاک دیاں نعتاں لکھے تے نعتاں پڑھے اللہ اکبر ہندو آکھیا ہوئے دلو رام تو تے ساڈا لک وچ چھڑے ہندو ہو کے تے مسلماناں دے نبی دیاں نعتاں لکھدا رہنا تے پڑھدا رہنا دلو رام رو پیا رو کے کہنے لگا مینوں منع نہ کرے وہ میری مجبوری ہے انہاں آخیا کی مجبوری ہے رو کے کہنے لگا مینوں محمد مصطفیٰ نال عشق ہو گیا مینوں سرکار نال عشق ہو گیا انہاں آخیا ہندو ہو کے تے تینوں عشق ہو گیا مسلمانوں دے نبی نال انہیں آخیا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی یہ کیتی نہیں جاتی بس ہو جاتی مینوں ہو گیا انہیں آخیا کتنا عشق ہو گیا انہیں آخیا میں دس دیا گا کتنا عشق ہو گیا انہیں آخیا سمجھ نہیں آتی ہندو تے کرے عشق ہو رہی مسلمانوں کے نبی نال دلو رام رو کے کہنے لگا کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد کہہ لگا میرے عشق تے تسی بڑے حیران ہو تسا مدینے دی منڈی دا رنگ ویکھیا ہی نہیں اللہ رے پیارا لگے بازار محمد اے معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد کہنے لگا تو مدینے دی منڈی دا رنگ ہی نہیں ویکھیا اتھے تے اللہ بھی یار دا خریدار ہے اچھا اے دلو رام حضور دی نعتاں پڑھے لکھے کدے سرکار دی زلف دی بات کدے لب و رخسار دی بات کدے حضور دیاں باتاں نیاں باتاں دلو رام کوسری نے ایک ربائی لکھی پورے ہندوستان میں شور پی گیا ربائی کی لکھی کہ قیامت دی گل پہلے کر دیتی کہندا ہے کہ دنیا سنتے ہوں سن دلو رام کہندا ہے دنیا سنتے ہوں سن کہ محمد مصطفی رحمت للعالمین نے، مگر رحمت للعالمین دا مانا قیامت نو میرے پتا لگا ہے. پہلے وہی ربائی سنو تو پھر میں عرض کرنا، پھر کملی والے دا کرم دیکھو. دلو رام کہندا ہے رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے، رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے، خلق ساری شافعِ روز جزا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے، قل ہوا ہندو بھی معبود خدا کے ساتھ ہے. یہ ربائی لکھن دی دیر سی شور پی گیا، اے جی ہندو کے جنت جا سکتا ہے؟ یہ نہیں کہہ کہ کیا کہہ دیتا ہے کہ قیامت رو قیامت دیا گلا پہلے کہہ سکتا ہے ہندو ہو گیا محمد مصطفیٰ کا جنت کی میں شور پی گیا. اور سنو دلو رام بیمار ہو گیا، دہلی وچوں کے رسالہ نکلتا سی مولوی رسالہ، انہیں ہندوستان کے شعرا تے مضامین لکھے، دلو رام تے مضمون لکھے، وہ مولوی رسالے والا کہنا دلو رام ہو گیا بیمار، چار پائی تے لیتے آئے تے بڑے بڑے شاعر کول بیٹھے، عزیز رشتے دار بچے سب پریشان نے، اتنا عظیم شاعر دنیا تو جا رہے ہیں مگر دلو رام چار پائی تے لیتے آئے، بار بار دروازے وال ویستا ہے، جنہ تائیں اڈیکاں سجنا دیاں بوئے کھلے رکھ دے نینا دے. آرس کھڑی رومی ہے کشمیر، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آخری وقت سی، کسی میاں صاحب کو پوچھا میاں صاحب تھوڑا کی حال ہے، میاں صاحب دی چیخ نکل گئی، میاں صاحب نے رو کے کیا حال پوچھنا، حال کے دم دم جان لبا پر آئی، دم دم جان لبا پر آئی، چھوڑ حویلی تن دی کھڑی اڈی کے مت ہونے آوے، اکھاں دروازے وال لگیاں نے. تھوڑی دیر گزری، دلو رام کا چہرہ گلاب دے پھل منگو کھل گیا، جلدی نال چار پائی توڑ کے نیچے آ گیا، کہہ لگا شاعرو کھڑے ہو جاؤ، عزیزو کھڑے ہو جاؤ، دلو رام بیمار ہے لے پیارا کھلو کیوں گے، دلو رام چیخ مار کے کہنے لگا کیوں نہ کھلو، ساری زندگی جی لاتا پڑتا رہے ہیں، فاطمہ کا بابا میرے گھر آ گیا، حسنین دا نانا کریمہ کا میرے گھر، دلو رام نبی کریم دی زیارت کرنی ہے، ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے بڑے کریم ہو بڑے کریم ہو، میں تے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، میرے گھر آ گئے ہو میرے دیدار پہ کرتے ہو. امام الانبیاء نے فرمایا دلو رام ابراہیل دے آن دا وقت کریم ہے، تیری موت دا وقت کریم ہے، میں نہیں چاہتا میرا نات خان جہنم جائے، میں نہیں چاہتا میری تعریف کرنے والا بول جائے، میں اس وقت آئے ابراہیل دے آن تو پہلے پہلے میرا کرما پڑھ لیا تاکہ جنت وچ میرے نام. ملک الموت دیان تو پہلے پہلے میرا کلمہ پڑھ، قسمت مقدر دیکھو کلمے والا آپ کلمہ پڑھاؤ، دلو رام نبی کریم نہ کلمہ پڑھاؤ، نبی کریم سرور عالم نور مجسم ال ویکھ کے کہندا ہے آقا جاوے او نہیں ابراہیل بھی ہو گیا، آقا جو نہیں میرا اسلامی نام بھی رکھ دوں، نبی کریم نے فرمایا تیرا نام کوثر علی کوثری، بڑی بندہ نوازی کی کے وقت نظر آتا ہوئے، بڑی بندہ نوازی ذرا چلو کہ میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، ذرا چلو کہ میں کر لوں نظارہ، ذرا چلو کہ میں کر لوں نظارہ، جب ہی میری سوچو جڑا رسول غیراں تے بھی ایڈا کریم دوستارا کجا کو نہیں محروم، تم کے بعد دشمنا نظر داری کملی والیا دوستار کو بلا لے گا تو دشمنا بھی نظر رکھنا، تو کریم نے لجپال نے اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. میں عزیز الکرم شہزاد نو اور انہاں دے جملہ رفقا نو معاونین نو آپ تمام حضرات نو دل کی اسا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنا ہے. آپ تمام حضرات نے جس محبت اور پیار دا مظاہرہ فرمایا، اور خاص کر عزیز خرم شہزاد کہہ رہے ہیں کہ میرے دوستاں واسطے بھی دعا کرو، یقیناً تسی مبارکباد دے مستحق ہو. اللہ تعالیٰ تھانو شاد تے آباد رکھے. میرے دامن وچ تہاڈے واسطے اس تو بڑی کوئی دعا نہیں کہ اللہ سب نو اج راتی نبی پاک دی زیارت نصیب کرے.